ჰგი ვათუნ ცოცუ ბუგო კიგორაკ ცოცადუ მურადეთ უბან რიჰი ბუგო ჰაბულებ როტუ მიხირ შაბაზდა თალი ჰასო ქურტ მაღუნ ზობალაზდა რო ხალილ დანგე ხი ბუგო ლუცუნ ოჰ ბაჰარავ ვერცი ხი ას ნური ბარავ ოჰ ბაჰარავ როხუნ თაგი ქიდაგო ოჰ ბაჰარავ თალი ჰას ამრუ გითუნ ოჰ ბაჰარავ Bensin ki yaş nuri barav, oh baharav Rokhun tagi ki da go, oh baharav Tali haş umru gitun Oh, Baharal, Tali has umru gitun.